promocji 2 za 1. Kup w aplikacji dwa produkty L'Oréal Paris, a drugi dostaniesz za 2 grosze. Zamów z darmową dostawą do salonów Empik. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 października, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. To ostatnia niedziela w takiej konwencji. Wybory samorządowe już za tydzień. W Dniu Nauczyciela para prezydencka składa wychowawcom życzenia. Tragiczny wypadek w Turcji, zginęło 15 osób, w tym dzieci. Największe komitety wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Kukiz 15 i SLD Lewicy Razem zaplanowały dziś spotkania w kilku miastach. Rozpoczyna Kukiz 15 w warszawskich Hybrydach. Głównym punktem wydarzenia ma być prezentacja kandydata na prezydenta stolicy Marka Jakubiaka, a swoją obecność zapowiedział lider ruchu Paweł Kukiz. Na warszawskiej Pradze w kompleksie Mała Warszawa wystartuje konwencja wyborcza SLD Lewica Razem. Jednym z gości specjalnych uroczystości ma być były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Głos zabiorą liderzy tworzący całą koalicję. Z kolei w Krakowie w południe rozpocznie się ostatnia konwencja regionalna PiS, w której wezmą udział prezes tego ugrupowania Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki. Swoje wystąpienie w trakcie wydarzenia będzie miała kandydatka PiS na prezydenta stolicy Małopolski Małgorzata Wasserman. Również w południe, ale z kolei w Legnicy odbędzie się natomiast konwencja Koalicji Obywatelskiej. Podczas spotkania głos zabierze lider PO Grzegorz Schetyna oraz przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Komitetom wyborczym pozostało niespełna 6 dni na przekonanie wyborców do siebie. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Wolność nie jest dana raz na zawsze, jest zadana, powiedział w homilii w Bazylice Świętego Krzyża metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Dziś 18 dzień papieski upamiętnia moment wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową i zbiega się z 40. rocznicą tego wydarzenia. Dzień papieski jest bowiem po to, abyśmy za tego papieża dziękowali. Poznawali jego naukę. To wszystko, co mówił Kościołowi, ale mówił także współczesnemu światu i dziś bardzo widzimy, jak ono było skuteczne w różnych wymiarach. W całej Polsce dziś zbiórka pieniędzy dla Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Przyznaje ona stypendia zdolnym, a niezamożnym uczniom i studentom. Prosimy o przyjęcie gratulacji i wyrazów wdzięczności za wytrwałość, oddanie i profesjonalizm, z jakimi realizują Państwo swoje posłannictwo, czytamy w życzeniach dla nauczycieli umieszczonych na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta. Dziś też Dzień Edukacji Narodowej. Para prezydencka podkreśla, że jubileusz suwerennej Polski jest okazją, by przypomnieć zasługi nauczycieli dla zachowania i rozwoju polskości. Na wolność wyszedł Aleksiej Nawalny, jeden z liderów rosyjskiej opozycji. Dwukrotnie aresztowany, spędził za kratami w sumie ponad półtora miesiąca. Aleksiej Nawalny odbywał najpierw karę 30 dni aresztu za demonstrację zorganizowaną w związku z wyborami prezydenckimi w Rosji. Gdy tylko opuścił zakład karny, został natychmiast zatrzymany i skazany na kolejne 20 dni aresztu. Kara została wymierzona za zwołanie demonstracji przeciwko reformie emerytalnej przeprowadzanej przez rosyjskie władze. Sam opozycjonista nie uczestniczył w tej manifestacji, bo w tym czasie przebywał w areszcie. Teraz Aleksiejowi Nawalnemu mogą grozić bardziej surowe kary. Zgodnie z wprowadzonymi niedawno rosyjskimi przepisami za wielokrotne naruszanie zasad organizacji imprez masowych może grozić do 5 lat pozbawienia wolności. Aleksiej Nawalny to bloger i krytyk Kremla. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. 15 osób, w tym dzieci, zginęło w wypadku ciężarówki wiązącej migrantów w prowincji Izmir na zachodzie Turcji. Jest wielu rannych, poinformowała agencja Anatolia. Ciężarówka spadła z autostrady z wysokości 20 metrów, przebijając barierę. Do 40 wzrosła liczba ofiar dwóch zamachów terrorystycznych w mieście Baidoa w południowej Somalii. Do ataków przeprowadzonych w restauracjach przyznało się islamskie ugrupowanie Al-Shabaab. Al-Shabaab walczy o narzucenie surowej wersji islamu. Choć ekstremiści ponieśli w ostatnich latach straty, wciąż kontrolują tereny na południu i w centrum kraju. Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Strażacy na początku sezonu grzewczego namawiają do sprawdzenia kominów i instalowania czujników czadu. Mogą uratować życie. Tlenek węgla, zwany cichym zabójcą, jest silnie trujący, a niewyczuwalny, przypomina Marcin Betleja ze Straży Pożarnej. W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem i olejem. Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, należy wykonać obowiązkowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej. Rekomendujemy instalowanie czujek dymu i tlenku węgla. Kampania Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa potrwa do kwietnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No tak właśnie grają i śpiewają Massive Wagons z Wysp Brytyjskich. Mam teraz przed sobą płytę, która no właśnie swoją formą, jeśli chodzi o kompakt, wskazuje na pewien kierunek. Nie wiem, może to nie jest kierunek, może to jest jednostkowe wydarzenie, ale taki trochę lekceważący dla odbiorcy, w mojej opinii, konserwatywnego disc jockeya, który pamięta dawne czasy fonografii. Otóż okładka tej płyty, owszem, ma na sobie różne wydrukowane obrazki, nawet można powiedzieć, że pieczołowicie dobrane i przygotowane, ale właśnie w tej chwili obracam ją w rękach i nigdzie tego w radiu może nie słychać, więc powtórzę dużymi literami. Nigdzie na całym tym rozkładanym albumiku nie ma ani jednej literki, która by mówiła, jaki jest tytuł płyty, kto jest wykonawcą i w ogóle o co chodzi. I zastanawiam się, na czym to polega. Czy to jest taka próba odróżnienia się od innych, czy może właśnie jakiś kierunek, bo kiedyś płyta musiała zawierać informacje na swojej okładce czy kopercie i było wyraźnie napisane, kto to nagrał, ewentualnie jaki jest tytuł, że już nie wspomnę o wyliczeniu utworów zawartych na danym wydawnictwie. Mało tego, podawano jeszcze autorów, a nawet czas trwania poszczególnych kawałków. A tu nic nie ma I gdybym w sklepie natknął się na taki albumik, to bym przeszedł obojętnie. No, ale jestem dociekliwy, nie przeszedłem obojętnie. No i polubiłem tę płytę. Oto tytułowy utwór. Tytuł piosenki i tytuł całej płyty Unheavenly Creatures, a wykonawcą jest grupa amerykańska Coheed and Cambria. Płyta ukazała się na rynku tydzień temu, jest nowością, zespół lubię, prezentowałem go w moich audycjach, no i mimo tych moich zastrzeżeń dotyczących braku informacji, posłuchałem sobie od początku do końca, a potem od końca do początku, uznałem, że piosenki z tego albumu będą się pojawiać w moich audycjach, nie tylko niedzielnych, ale pewnie w piątek rano. Dla tych wszystkich, którzy lubią takie granie, Coheed & Cambria i teraz początek płyty. Tego nie będę chyba rano nadawał, to jest dość długie, ale w Piosenkach Bez Granic na takie coś mogę sobie pozwolić. Najpierw prolog, który otwiera całość, a potem The Dark Sentencer. Coheed & Cambria z nowej płyty. Thank you. dear, and promise you won't let go. In Cambria. Nowa płyta On Heavenly Creatures. Niewiele czasu zostało już w mojej części, więc powróćmy, nie będę nowej płyty rozpoczynał, powróćmy raz jeszcze do Massive Wagons, którzy, jak wynika z korespondencji od Państwa, przypadli niektórym do gustu. Won't see things my way. Yeah, yeah. I to nagranie grupy Massive Wagons wyczerpuje już moją ofertę przygotowaną na dzisiaj dla Państwa. W studiu widzę już Jana Chojnackiego, którego chyba nie zaskoczę, mówiąc mu grzecznie. Dzień dobry. Szczerze mówiąc, właśnie tego się spodziewałem, więc też odpowiadam. Dzień dobry. I na początek mojego krótkiego wykładu chciałbym przytoczyć piosenkę, która w tym roku święci swoje 80-lecie, bowiem w 1938 roku nagrała ją Blue Lou Barker, pieśniarka jazzowo-bluesowo-swingowa, która tą właśnie pieśnią rozpoczęła swoją wielką, jak na ówczesne warunki, karierę. Czyli Blue Lou Barker i pieśń zatytułowana Don't You Feel My Leg. Don't you feel my leg? Don't you feel my leg? 'Cause if you feel my leg, you wanna feel my thigh. And if you feel my thumb, you wanna go up high. So don't you feel my leg. Don't you buy no ride. Don't you buy no ride. 'Cause if you buy some ride, you're gonna make me high. And if you make me high, you're gonna tell. So don't you make me high. You say you take me out and treat me fine, but I know there's something you got on your mind. If you keep drinking, you're gonna get fresh, and you wind up asking for this fine brown flesh. Don't you feel my leg, don't you feel my leg, 'cause if you feel my leg, you wanna feel my thigh, and if you feel my thigh, you wanna go up high, so don't you feel my leg. 1938 rok i no, taki tekst, który w warunkach takiej bardzo purytańskiej Ameryki wydawał się na dzisiejsze przynajmniej, z dzisiejszego punktu widzenia, nieprzyzwoity. No bo tytuł brzmi Don't you feel my leg, czyli czy czujesz, czy wyczuwasz moją nogę, no a jeżeli już tam jej dotkniesz, tej nogi, to możesz pójść dalej. No to okropne, prawda? Dziś na płytach, które zawierają tego rodzaju teksty, pojawiają się zazwyczaj specjalne nalepki, na przykład, że to jest explicit, czyli nieprzyzwoite, i żeby nie dawać takiej płyty dzieciom. A tymczasem rok 1938. Blue Lou Barker, wykonawczyni tej pieśni, specjalizowała się w takich właśnie piosenkach z lekkim przymrużeniem oka wprawdzie, no ale troszeczkę powiedziałbym nieprzyzwoitych i oczywiście nawiązujących do relacji damsko-męskich. Po tych 80 latach tę piosenkę, a także kilkanaście innych z repertuaru Blue Lou Barker przypomniała Maria Mulder, znakomita amerykańska wokalistka od wielu, wielu lat będąca w moim przynajmniej uznaniu w czołówce tych pań, które podtrzymują tradycję śpiewania około bluesowo-swingowego. Maria nagrała w tym roku płytę zatytułowaną właśnie Don't You Feel My Leg i w podtytule The Naughty Bawdy Blues of Blue Lou Barker, czyli niegrzeczne, sprośne bluesy Blue Lou Barker. No bo wszystkie te piosenki, które na płycie są zawarte, mają w sobie taki właśnie lekko nieprzyzwoity manifest. Za chwileczkę zaprezentuję Państwu jedno z tych nagrań. To jest piosenka, powiedziałbym, taka o leasingu. Tytuł Loan Me Your Husband, czyli wypożycz mi swojego męża, a ja ci wypożyczę swojego. I jakoś sobie z tym damy radę, przecież on może kochać nas obie. Ten mój mąż jest okropny, ja jestem kobieta taka porywcza i szybka, a ten mój mąż to jak ślimak taki jest, więc bardzo byłabym zachwycona, gdybyś mi wypożyczyła swojego męża. Maria Mulder, Loan Me Your Husband. Loan me your husband and I will loan you mine. Loan me your husband and I will loan you mine. I want him to love me. Your husband looks so fine. I need your husband. Please don't be mad at me. I need your husband. Just how square can you be? But my man is slow as a snail. I'm a fast, frantic woman. Last week I went to jail. I gotta quit this turkey. He couldn't even get me out on bail. To była współczesna wersja piosenki, która miała swoją premierę 80 lat temu i w klimacie takich, no, starszawych już dosyć piosenek pozostaniemy, chociaż ta miała swoją premierę, no, dużo, dużo później, bo w 1972 roku. Tytuł A Cowboy's Work Is Never Done, czyli, no, cowboy, na praca zawsze czeka na kowboja, nigdy mu się nie zdarzy taki moment, że nie ma nic do roboty. To był, no, taki umiarkowany singiel duetu Sonny and Cher w 1972 roku, a w tym roku odważyła się odgrzać tę pieśń Mandy Barnett. Wokalistka generalnie uważana za reprezentującą krąg muzyki country, ale akurat ta płyta jest, no, country bluesowa, więc uderzająca w moje czułe struny. Tytuł płyty Strange Conversation, wyprodukowana i nagrana w Muscle Shoals, w słynnym studiu, gdzie nagrywali najwięksi tego bluesowo-soulowego świata. No i jest tutaj kilka powrotów do zamierzchłej pieśniarskiej przeszłości. Jest piosenka Nila Sedaki, jest Putting on a Dog Toma Waitsa, no i jest właśnie A Cowboy's Work Is Never Done, w której to piosence rolę Sonnego Bono, który śpiewał w duecie z Cher, spełnia John Hyatt. A więc Mandy Barnett i John Hyatt, A Cowboy's Work Is Never Done. Six gun. is never done. Mandy Burnett w duecie z Johnem Hyattem. No a teraz trudno to nazwać duetem, no w każdym razie współpraca dwojga wykonawców. Jednym z nich jest Doyle Bramhall II, o którego nowej płycie już parokrotnie mówiłem w Piosenkach bez granic, no bo świetna ta płyta, a z drugiej strony Tedeschi Trucks Band, no orkiestra, nad którą rozpływałem się i zresztą nie tylko ja w Trójce wielokrotnie. Oni wrócili z kolei na płycie Doyla do piosenki Boba Dylana, która po raz pierwszy pojawiła się w 1974 roku na albumie Planet Waves. To utwór Going, Going, Gone. Ta wersja, no, tak fantastyczna, jak fantastyczna jest cała płyta Doyla Bramhalla II, płyta zatytułowana Shades. No i Going, Going, Gone, to myślę, że dobry tytuł na zakończenie dzisiejszego wydania Piosenek bez granic, które niezawodnie powrócą za tydzień. Just reach a place where the willow don't bend. There's not much more to be said. It's the top of the end now. I'm going, well I'm going, I'm gone. I'm closing the book on the pages and the text, and I really don't care what happens next. I